بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت ترينان موزي وجماد الآخرة mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. تفكي باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقه متاج الإمام الترمذي رحمه الله أحاديث زنزويلزا صفة ya mzaha aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine na masahaba wake. Almizahu au almuzahu bikasr almim au dham almim, yote ni sawa. Huwa almulatafatu walmuanasatu walmudaaba, ni mtu kule kufanya mulatafa na muanasa na mudaaba, bimaana mtu ahisi au umuondolee ule upweke, asihisi kuna kitu baina yako na yeye, umfurahishe ule mtu. Kwa muzah yatumika katika kumfurahisha mtu, ahisi yuko pamoja na wewe. Wakati mwingine waweza kuwa na mtu pengine labda ukiingiza ule mzaha katikati, angalau pale atahisi kuwa ile nufra na kule kuhisi uhsha baina yako wewe na yeye kuondoke, ule upweke umuondoke. Walhadafu minhu idkhalu sururi ala nufus, na malengo, miongoni mwa malengo ya kufanya mzaha ni kuingiza furaha katika nafsi ya yule unayemfanyia hilo jambo. Waziadatu al-ulfati wal-mahabbati wa nahwi dhalika min al-maani al-azima, na kuongeza mapenzi baina ya watu wawili, na mfano wake katika malengo makubwa ambayo yako ndani ya hili jambo. Walihadha kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yudaibu ashabahum wa yumazihum biqadri alhajati wa la yaqulu illa haqqa. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakati mwingine pia akifanya muzah na masahaba wake kwa kadri ya haja, wala hasemi isipokuwa haki, bimaana hafanyi mzaha wa uongo. Kama mtu kwa mfano amwambie mwenzake, ujue nyumba yako nchomeka, nyumba yako nchomeka, wacha mimi nakwambia kweli, basi akimwona ile taharuki na tafrani yule bwana akienda huko, alikuwa anakuenjoy bwana. Wewe sasa kadhabu, anta kadhabu, wewe muongo. Mzaa kama huu ni haramu, haufai. Au mzaa wa kumtia mtu wasiwasi, ameweka viatu vyake vichukua vificha, jamaa tafuta jamaa mimi kushansha shaibiwa bwana. Jamaa muangalia tu. Basi mwisho shakata tamaa yonda zake, anjo bwana, chukua vitu vyako hivi hapa. Huu pia si mzaha. Ameukataza Mtume wa sallam kumtia dhiki na wasiwasi ndugu yako Muislamu. Tutaona mifano ya mizaha aliyokuwa akifanya Mtume wa sallam kwa kadri ya haja, bila ya kupita mipaka, mpaka ikawa mtu sasa akionekana tu ni mtu wa dhihaka, ajulikana yule da, yule akija hapa watu watacheka we mpaka mbavu ziume kisha ende zake, kawaida yake iko hivyo. Na wala hakuwa ni mwenye kuacha kabisa, mpaka mtu akimwona yomuogopa. Kuna baadhi ya watu hafanyi dhihaka kabisa, daima sura yake ni sura ya kazi kabisa, taki mchezo. Akiguswa tu kidogo ashakasirika, akifanyiwa dhihaka kidogo, na sura zangu za dhihaka hizi, sura za mzaha hizi, huyu pia atafanya watu kidogo wafanye nini, wakae mbali na yeye. Sikia, ni bwana kaburu kulikweli, kaburu, kwa sababu hacheki na watu, hafanyi mzaha na mtu. Kwa hivyo la ifrat wala tafrit, uwe wasat, katikati. Wayambaghi an yakuna almuzah mithlu almilh fi at'am, na yatakikana ule mzaha uwe mfano wa chumvi katika chakula. Fa idha lam yakun fi at'am milhun la taqbaluhu an-nufusu wa la tastasighuhu, ikiwa katika chakula kwa mfano hakuna chumvi kabisa, asema nafsi haikubali kile chakula, wala ikila haili kile chakula ikastarehe nacho. Wa idha muli'a bihi at'amu aidan kana sababan li'adami al-intifa'i bihi, na ikiwa itajazwa chumvi kwenye chakula, kwa donge jaza kwenye mchuzi, ukila hivi kama uchoche kwenye maji ya bahari, pia hii hakuna mtu atanufaika nayo. Chumvi ile iliyojaza ni madhara, na kile chakula itakuwa hakiliki. Fakadhalika almuzah, hivi ndivyo ilivyo mzaha, mfano wa kueleweka. Yambaghi lilinsan an yakuna fihi wasatan, itakikana mtu katika mambo ya mzaha awe kati na kati. Fala yukbilu alayhi bilkulliya wala yu'ridu anhu aidan bilkulliya, asielekee katika mzaha moja kwa moja ikawa maisha yake yeye ufanya mzaha, wala asiwache na akawacha basi kabisa ule mzaha, afanye mzaha kabisa. Kwa hivyo asiwe huku wala huku. Kuna watu mpaka wamefanya kazi yao kuchekesha watu. Fulani anajulikana yule comedian, yani kazi yake kuchekesha watu, bali kuna wengine apata pesa swako kuchekesha watu, yani afanya ni kazi yeye ifanya ili apate maisha yake, kazi yake ye kuchekesha watu. Na kuna wengine pia hata huko kuchekesha haji kuchekesha. Lazima achekeshe, basi atafanya vituko pale watu wamwangalia tu, watu wamwangalia hivi mpaka ende zake. Uchekeshi pia waudhi sasa, yani umepita mipaka katika mambo, mpaka sasa waudhi watu, haswa ikiwa dhihaka zake ni kwa kuingilia watu mpaka mtu amuudhi. Kuna watu wengine wana dhihaka zingine za kuwaudhi ndugu zao, fanya dhihaka mpaka ndugu yake wakasirika, ni makosa. Wa an la yaqula fi muzahihi illa haqqan, na katika mzaha wako usizungumze isipokuwa ni haki. Wa an yatajannaba fihi al-isa'ata lil-akharin wal-istihza'a bihim, na ajiepushe katika mzaha wake kuwakosea ndugu zake na kuwafanyia istihza'i ndugu zake kiasi cha kuwa mpaka wakakasirika. Kuna watu dhihaka zao ziwezeki za kufanyia dhihaka, kwa maneno yakakuudhi kabisa, na yeye huona kile anachokifanya chafurahisha. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam an-Nawawi rahimahullah asema katika kitabu chake al-Adhkar, qala al-ulama المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. مزاح اللي يكتازو كشريعة نيولي أمباو نيو كتوبا ميباكا بيتا ميباكا نمتو أكادومو كتك مزاح كمولي دايما ينمتو مزاح. فإنه يورث الضحك وقسوة القلب. Kwani mzaha wa kupita mipaka humrithisha mtu kicheko, ikawa yeye daima yuacheka tu, cheka kupita mipaka. Na kicheko kikiwa kingi, moyo wa mgumu. Fa inna kathrat adh-dhahiki tumitu al-qalb. Mtume sallam asema kicheko kikiwa kingi kupita mipaka hufisha ule moyo, moyo hufa. Na wewe jichunguze, ukicheka cheka sana mpaka wewe pia, kwa Kiswahili cha majengo sema oh, bangu bangu, yani jitu jitu tu limo limo hivi, acheka tu acheka mpaka aweza kufanya vituko vingine vya ajabu. Sio kucheka tu yeye daima mzaha tu na vicheko. Kuna watu wako namna hiyo. Na wewe jichunguze, siku ile utacheka sana wahisi kuwa moyo wako umekuwa mgumu na imani imedhoofika. Na hivi ndiyo inavyokuwa. Wayushghilu an dhikri llahi ta'ala. Kadhalika kudumu katika mzaha humshughulisha mtu kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fikru fi muhimmati ad-din, na kufikiria mambo ambayo ni ya muhimu katika dini. Watu waweza kuzungumza jambo la muhimu sana katika dini, jamaa kati ya joke pale katikati, kisha watu wakacheka kwa eh baba yeye. Watu zungumza maana hapa, wao waleta mzaha ndani. Pengine watu zungumza jambo la maana sana katika dini, mtu ambaye kazi yake yeye kuchekesho kuchekesho, wala hao ni jambo muhimu, sababu yeye hakai chini akafikiria mambo makubwa, mambo muhimu, mambo ambayo yatakikana Muislamu ana hazmi. Yeye daima tu kuchekesho yacheka tu, akimwona mtu daima tu vichekesho. Na watu siku hizi sijua na maradhi gani, yaani siku hizi sisi tumekuwa na maradhi mpaka katika kusikiliza darasa tuwapenda mashekhe wa kuchekesha. Tena si kuchekesha ati katikati vile watu wasinzia kidogo akaleta mzaha wa haki, ama akaleta katika taraif, daima kisa baada ya kisa tu kisa. Basi bwana, paliondokea mfalme na watu wao, sikiliza eh, nini wewe, hukupitia hadithi za Abu Nuwasi ulivyokuwa mdogo? Yani mambo haya udaacha zamani, bado tu kwenye madarasa bwana. Paliondokea mfalme, paliondokea mfalme. Mfalme gani? Akimaliza kisa hiki, basi kuna bwana mmoja. Akimaliza hiki, kuna bibi na bwana. Eh, hatueshi. Lakini watu wapenda wacheka, hakuna elimu yote tutokana upande. Na huyu mchekeshaji, huyu shekhe mchekeshaji akijulikana kila msikiti, hasa msikiti ya Albida na Hizbiyun, ataalikwa, njoona huku bwana, mleteni bwana. Akiletwa pale awachekeshe, wacheke msikiti mzima, wacheke furahi bwana. Na yeye wajua wajamaa waniita watakuchekeshwa. Kwa hivyo yeye pale atafuta maneno ya kuchekesha. Hii makosa. Sababu yampelekea mtu katika kutofikiria katika mambo yaliyo muhimu. Kuna mambo muhimu ya kufikiriwa, lakini kwa sababu ya mzaha mwingi. Na nyinyi mwajua kuna baadhi ya watu mtakwambia ile hayuko serious na maisha yake kabisa. Hata ukamwambia nini yeye achukulia nini? Vichekesho. Chekesho. Mimi najua kuna watu hata kazi hana. Hana analifanya, ukimweleza sasa bwana mimi nafikiria wewe ungejishughulisha jambo fulani, kwa nini unaje? Mfano mwambie mtu hivi, unaje ukaenda ukachukua sanduku la tomato ukaanza kuuza? Akushiki da uza tomato do alafu yani nitakitupa niti tomato wewe mwenyewe utacheka pale, utaondoka pale, huyo bwana hayuko serious na maisha yake kabisa. Ndio anavyoishi. Kwa nini? Kathratu dhahik, kathratu mizah, mpaka mwisho katika maisha yake pia hayuko serious, yuenda tu hivyo. Wayaulu fi kathiri min alawqati ila alidha, kukithirisha mzaha mara nyingi yapelekea watu katika kuudhiana dhihaka mpaka mwisho wa muudhi mwenzake. Wayuwarithu alahqad, na yaleta chuki baina ya watu. Aina ya mzaha kama huu umekatazwa. Wayusqitu almahabata walwaqar, ile haiba na watu kukuheshimu na kuwa na haiba na hofu fulani ya kutokuingilia wewe na nini, yaondoka. Sasa baka jitu la mzaha tu ile, mtu akuchekesha kuchekesha tu na yawa hivyo. Wa amma ma salima min hadhihi al-umur, ama mzaha ambao umesalimika na mambo yote haya tuliyotaja, fa huwa al-mubah alladhi kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu, basi ni mzaha ambao ni mubah, yajuzu kufanya, na ndio aliyokuwa akiufanya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين أي من يمسكي ومويلي رسلما فنيا مداعبة. قال محمود قال أبو أسامة محمود ابن غيلان سما قال أبو أسامة يعني يمازحه أم فني يمزاه ناني أنس رضي الله عنه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أراد صلى الله عليه وسلم ممازحته ومداعبته ثم سلم ألتاككم فني يمزاه مداعبا مزاه ينبو موجه. فقال له هذه الكلمة يا ذا الأذنين. ولذا نقل المصنف عن شيخ شيخه أنه قال يعني يمازحه. قال ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء لأنس رضي الله عنه. بيه وين ريكوهي كلمة يا ذا الأذنين متون السلام أمك سليكم سيفه أنس رضي الله عنه وأرضاه, بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويعي ما يقال له, وأنا مسكيو مويلي أبا يسكي نهتي لمنين أنا وانبيوة نيويليوة يلي أنا وانبيوة إيه من يمسكيو مويلي. ثم إن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, نابقنا فائدة وأنس ألكواني مفنكازي ومتومي صلى الله عليه وسلم akimtumikia mtume sallam. Walam yamna dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min mumazahatihi, na ile jambo halikumzuia mtume sallam kumfanyia mzaha, si kila wakati, mara moja moja. Bainama ba'dhu an-nas yastankifu an yumazih khadimahu aw sa'iqahu, utapata baadhi ya watu afanye kibri kumfanyia mzaha mfanyikazi wake dereva wake. Wayara anna hadha yuqallilu min makanatihi wa manzilatihi, aona kuwa akifanya hivyo itamshukisha daraja, itamfanya dharauliwe. Wa hadha khilafu hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khilafu ma yaqtadhihi at-tawadhu alladhi yanbaghi an yakuna alayhi al-muslim, ni kinyume na tawadhu inavyompelekea muislamu kuwa. Kwa hivyo ni kinyume na ile tawadhu ambayo atakikana kuwa nayo muislamu. Ahyanan waweza kufanya dhihaka mara moja moja ya haki, si ya kupita mipaka mpaka mwisho ikawa kazi ifanyiki. Kuna wengine manake akipewa shubiri hivi uchukua dhiraa, na akipewa dhiraa akachukua baa. Sasa kama huyu chunga, yani kwa kiasi tu peke yake. Ama kuacha kabisa itakuwa ni kinyume na tawadhu. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. أنس رضي الله عنه قسيمة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. فمن معاني المخالطة الممازحة كتكمانة مخالطة كتنغمانة يعني كفنيان مزاها. يقال خالطه إذا مازحه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحنا وصحابه صلى الله عليه وسلم alikuwa akitufanyia mzaha pia sisi. Mtu akisikia mtu Muhammad صلى الله عليه وسلم si akafikiria afanye mzaha, afanye dhihaka na masahaba wake kwa kifanya mzaha. Hatta yakula li akhi li saghirin ya aba umair ma fa'ala an-nughayr وهو أخ له من جهة الأم. هو ندغو yake أنس kwa mama باباك طلحة رضي الله عنه وارضاه. باباك أنس مالك alikuwa mlevi sana, penda pombe. الشيخ الألباني kisa katika ahkamu janaiz wabidauha. Alipokuja Mtume salama Madina na watu wakaanza kusilimu, yule mzee akasema amkuja huyu bwana ameharamisha kunywa pombe, mimi naondoka hapa. Kaondoka kaenda zake Shamu huko na kupiga mvinyo huko, wenyewe siku hizi itamma na kunywa maji huko. Kafli ya mbali huko akafa bila kusilimu. Talha amaskusia radiyallahu anhu akamuoa mamake Anas. Anas akiwa kijana mdogo, na kisa maarufu tujulikana. Akazaa naye huyu kijana mdogo ambaye pia alikufa akiwa mdogo. Ndicho kisa amekieleza Sheikh Al-Albani رحمه الله. katika maradhi yake huyo kijana akazidiwa sana, maaruf kisa kwa Talha alikuja na wageni nyumbani na mtoto wake ashakufa, mkewe asimwambie kitu. Akajipamba kama kawaida, wakafanya tendo la ndoa, kisha baada ya hapo mkewe mwanamke huyo humpati huyo, hata ukamtafuta na nini humpati, hata sidhani sai ati mwanamke mtoto wake amekufa amemfunika kule hamwambii mume mpaka waje wageni awapikie wale wageni awaandalie wale wende zao. Mume amuuliza mtoto yuko vipi, amwambia sasa ametulia zaidi kuliko alivyokuwa na huenda ashapumzika. Ummu Sulaim radhiyallahu anha mamake Anas bin Malik akajipamba vizuri, mumewe akamkaribia. Baada ya hapo muuliza mume wake, waonaje leo kama watu watawapa wenzao au watawazima wenzao kitu? Jirani amemwazima jirani yake sufuria, akija kuichukua atalaumiwa kwa kuchukua chake? Mwambia la, kwa nini chake? Mwambia basi na wewe mwanawe, ihtasib ibnaka inda Allah, Allah alikupa zawadi, ashaichukua, amfariki. Yamepita yote haya kuniambia, sahi ndio waniambia. Kaenda kwa mtu msana, ya Rasulallah kumetokea kadha wa kadha wa kadha. Mtu msana kwa, baraka lakuma, baraka Allahu lakuma, fi laylatikuma, Allah awabarikie katika usiku uliopita. Akabeba ujauzito, akapata mtoto mwingine, min khiyari auladi al-ansar, akawa ni katika wabora watoto wa kiansar radhiallahu anhu wa arda. Almuhim, huyu kijana huyu anasema ndugu yangu, yani kwa mama, ikiwa bado mdogo, alifariki akiwa mdogo, alikuwa na ndege akicheza naye mdogo, yule ndege akafa. Na watoto wafuga, fuga njiwa, tuseme afuga ndege fulani. Hasa utaona baadhi ya watu leo kwambia aweka kasuku haram. Baba we, taratibu sheikh, huo haram uko wapi? Wajua yuko hivi na hivi, si hadithi. Kijana na ndege wake mdogo acheza naye mwenyewe. Mtume salamwambia ile ndege alikufa. So mtoto akapata huzuni sana. Mtume salam kumuondolea ule huzuni, akawa mfanye mzaha, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair, alikwenda wapi ule ndege wako? Basi mtoto angalau furaha ya cheki, pia Mtume salam anifanyia mimi mzaha, anifanyia mimi dhihaka. Anas asema, qala ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, qala Abu Isa wa fiqhu hadha al-hadith, wako katika baadhi ya watu ambao ni maadui wa sunna, walikuwa wakifanya istihza na ahlul hadith na wapokezi wa hadithi na wanaovioni wa hadithi. Sema hawa hata hawaelewi kile wanachokinukuu kutoka kwa Mtume sana. Sasa hii hadithi gani? Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair, ndo nini? Fanya mzaha na istihza. Ahlul hadith wakawaonyesha kuwa nyinyi kumbe wapumbavu mno, yani maneno haya nyinyi hamwezi kutoa faida hapa ndani yake, haangoje ni mpewe faida. Hukuona ahlul ilm mpaka wengine wakaandika kitabu khasa katika kueleza faida za hadithi, zaidi ya faida 60 wakatoa ndani ya maneno haya tu, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Qala Abu Isa wa fiqhu hadha al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yumazihu, katika faida na fiqhi ya hadithi hii, Mtume salama kumbe alikuwa akifanya mzaha. Wa fihi annahu kanna ghulaman saghiran, na pia hapa tupata faida, alikuwa Mtume salama akiwapa kunia vijana wadogo. Leo ukiona kijana mdogo, wadogo kama watu, si akaanguka kwa sawa kabisa, aka vizuri. Tayi, ilikuwa vijana wadogo wakipewa kunia wakati wa Mtume sallam. Si lazima mtu awe ana mtoto. Huyu mtoto mdogo Mtume sallam huita nani? Ya Aba Umair. Kapewa kunia Abu Umair. Na hii kunia watu hawajui, lakini ina athari kubwa sana kwa mtu. Mwanzo mtu hufurahi sana kwa kuitwa na kunia, na hili kila mtu yalijua, kuliko kuitwa kwa jina lake. Na ni heshima kumuita mtu kwa kunia. Alafu yule mtoto ukimuita ya Aba Fulan, basi ufurakitwa pia yeye, ajiona yeye pia mbaba. Sasa humkuza kwa namna fulani psychologically, kumuonyesha kuwa wewe ushakuwa mkubwa, kuna majukumu. Kwa ukamwona mtoto mdogo lakini ahisi kuwa mimi na majukumu, lakini haa, sisi tuwafanya kinyume cha hivyo. Hata si jina lake pia, pengine labda akapagazwa na jina haswa, jina lenyewe la mchezo mchezo tu, ama jina la kafiri. Mtu yuko tayari haswa mtoto wake kwa sababu asupporti timu fulani amwite kwa jina la mchezaji wa kafiri. Ndio kuona watu waitwa kwa majina ajabu ajabu, hasa huku majengo kwetu salala. Tena siku hizi mpungua, zamani hakuna mtu isipokuwa ana jina la kubandika, hakuna mtu, kila mtu. Kwa hivyo watakikana watoto ni sunna kupewa kunia kama alivyofanya Mtume sallam. Hapa kana ghulaman saghiran faqala lahu ya aba umair wa fihi annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu at-tayra liyal'aba bihi. Na hapa pia kuna faida kuwa hakuna makosa kwa mtoto mdogo kununuliwa ndege au kupewa ndege akawa yucheza naye. Wa innama qala lahu an-nabiy sallam ya aba umair ma fa'ala an-nughayr li'annahu kana lahu nughayrun yal'abu bihi famat. Alikuwa na kindege kidogo akikichezea, akicheza nacho mwenyewe, wakilisha, atembea nacho, mara kile kindege maskini kikafa. Fahazina al-ghulamu alayhi. Ile mtoto akapata huzuni, na najua tena mtoto moyo wake ukifungamana na kitu akapata huzuni. Famazahahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya aba umair ma fa'ala an-nughayr. Mtume sana akamfanyia mzaha ili amfurahishe. Akaanza akimwona ya aba umair ma fa'ala an-nughayr, yani sajaida aba umair ma fa'ala an-nughayr. Kwa hivyo mtoto mdogo yajuzu kumpa kunia, na watu wazima leo pia ikiwa na kunia mwambie mtu mimi kunia yangu ni kadha, na ili jina ni la heshima zaidi na kufurahisha moyo wako, abu fulani, babake fulani. Mimi na hakika kuna watu wengine washakuwa wakubwa, kimwambia kunia yako nini, acheka tu yeye. Kunia yako nini, acheka tu. Basi nipe, tutakupa sisi. Tutakupa kunia tu. Yote nzuri. وابو عمير كان عنده طائر صغير يلعب به. شيخ عبد الرزاق اسمه هو ابو عمير alikuwa ndege mdogo akicheza naye. واللعب بالطير مباح اذا لم يكن فيه ايذاء له ولا اضرار به. na kucheza na ndege ni mubah, yajuzu, lakini kwa sharti isiwe yule ndege ataudhiwa. Kivipi? Kama kwa mfano mfunge kamba mguu umefura, fungwa kamba tupo hivi arushwa kiregeshwa, sasa hii kumudhi na kumdhuru ile ndege haifai. Lakini kama iwekwa vizuri la basi. Amma an yuhbasa fil qafas au yul'aba bihi ala wajhin yu'dhi fa hadha la yajuz. Kumfungia katika keji ile ikawa wacheza naye kwa kumudhi, hii haifai. Amdunga dunga, msikia tadia vipi? Akimdunga yule ndege apiga kelele kwa maumivu, wamsikia? Amemsikia na baba akamwambia eh, yalia vizuri. Hangoja nimdunge tena. Ishtuka mfanyo kama mshakiki. Hii haifai. Hii ni makosa. Na pia kufuga ndege ambaye haifai kumfuga, atakana uwawe kama kunguru. Umeona timu mtu afuga kunguru? Kunguru alifugika lini? Kunguru alifugika? Kweli? Kwa watu wengine akili zao mbovu mbovu kweli kweli. Tachukua miji kunguru yoifuga. Uwa kunguru takana uwawe. Sia fugwe. Lakini mtu yoifuga. Ama mnyama mtu wafuga simba. Asikia vita tuye. Yule alifuga simba akaliwa. Yule alifuga simba akaliwa. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Waweza kumtoa mnyama mwitu. Kwenye mwitu ukamleta nyumbani ukamfuga. Lakini ule mwitu hawezi kutoa kwenye kichwa chake. Ule mwitu uko ndani ya kichwa chake. Ni mnyama mwitu, ni mnyama mwitu tu. Mwisho atakugeukia, atakudhuru tu. Ama atawadhuru watoto wako, atamdhuru mkewe. Wanyama kama hao hatari hatari haifai. Sababu madhara yatapatikana akid. Kwa hivyo haina neno kwa mtu kufuga ndege. Amemweka vizuri, ampa chakula, labas. ولما مات طير ابي عمير حزن عليه. alipokufa yule ndege wa Abi Umair akapata huzuni sana. Abu Umair maskini akapata huzuni. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانسه ويزيل عنه الحزن Mtume sallama akataka kumuondolea ule huzuni ule mtoto. Faqala lahu ala wajhi almudaaba, akamwambia kama kwa mzaha, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughayr. Wa fihi bayanun litawadhu'i an-nabi sallam, na hapa tubainishiwa unyenyekevu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wassalam. Wa kamali khuluqihi, na ukamilifu wa tabia yake njema, mulatafati lis-sighar, na upole wake kwa watoto wadogo, wa muanasatihi lahum, wa idkhalihi sururi ala qulubihim, na kuwafanyia muanasa wasihisi upweke akiwa na wao, na uingiza furaha katika nyoyo zao. Kuna wazee bwana, samahanini bwana, samahanini wazee, lakini kuna wazee utafikiri hawajawahi kuzaa watoto, na alhamdulillah pengine ana watoto na wajukuu, lakini mkali kweli kweli mzee. Watoto wakija msikitini tu basi yeye ukasirika. Kuna wazee mpaka mzee ameretire, tuseme kwa mfano afanye tena kazi, ametafuta kazi nyingine ya kubeba kikoto, tena natanunua kile kikoto, kuanzia leo mimi nitakuwa pale msikitini. Wafanyaje? Ameweka kiti kwenye feni, mwanzo hakuna kuwasha wala kuzima isipokuwa kwa ruhusa yake. Nani ankupa kibarua hicho? Tena daima akija ukapa. Mshaona msikiti mwingine akafa. Mzee basho bado pana adhini bado. Subiri. Ah, ndo tufe kwa joto hapo. Eh, paka adhiniwe. Na yuakaa pale. Hebu jaribu we. Jaribu kumwambia basi washa bwana. Watu we. Yuko kazini. Na kazi ya pili kufukuza watoto. Tumuona nishika kikoto mkononi. Mtoto akija akitaka kuswali mbele, utajua kama yuweza kutembea kumbe, na yuwaswali juu ya kiti tena kwa kukaa bila kusimama, lakini kumbe yuweza kwenda mbio aswa nini, hapendi tu kuona wale watoto wakupata. Sasa wewe wafukuza leo, wewe wafukuze leo hawa watoto, kesho utawaomba wakiwa watu wazima wange msikitini watakataa. Mwafukuza wakiwa wadogo, kisha wakiwa kubwa, njoo swali, wewe uswali. Wewe ulimfukuza ukumzoesha akiwa mdogo. Ndio, kuna msikiti mmoja amebandika yani maneno hivi kwa nje vile, kuwa maana yake yani ukiwafukuza watoto yani, ukiwafukuza watoto leo usiwaombe kuingia msikitini wakiwa wakubwa, sababu wewe ndio utakuwa sababu, wewe ndio wafukuza wewe wasizoee kuja msikitini. Kisha kio mkubwa, wallahi siku hizi watu hawaswali, moyo wao mgumu, uliwafanya wewe, wewe ndio sababu. Wacheni tabia hizi, tabia mbovu za kufukuza watoto misikitini. Wanafujo, ehe, kwa sababu yako. Kivipi? Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akilizungumzia swala katika kitabu chake Sharh al-Mumti' kama sikukosea, alieleza matatizo kama sita saba yanayopatikana katika watu kuwachukua watoto kuwarundika mahali pamoja. Bimaana, kuna baadhi ya misikiti tunaona wametenga sehemu ya watoto. Billahi alaikum. Watoto muwakusanye mahali pamoja, matarajia nini? Yaani wewe watarajia ile amini itaitikiwa vipi? Hamjasikia nyi misikiti kama ile amini inavyoitikiwa na wale watoto ya inadi? Utaambia, "Eh, acha nikuitikie hivyo." Utaambia hivyo. Huwezi kuwazuia, lakini wafanya kusudi, na kila mmoja huyu wamzidishia mwenzake, mzidishia mwenzake, kisha waangaliana, kisha wacheka. Kwa nini? Kwa sababu watoto wamekusanywa mahali pamoja. Alafu hii sunna ya nani ya kukusanya watoto mahali pamoja, kuwatupa mahali pamoja hivi? Sunna ya nani? Usawa, wewe mzazi una jukumu, mtoto wako mshike mkono, swali naye, kisha uangalie kutakuwa na fujo. Maadamu mtoto wako amekuja naye msikitini, mshike mkono swali. Au wewe mtu mzima, ikiwa hayuko baba yake pale, mwambie, njoo mwanangu, swali na mimi hapa, kaa na mimi hapo swali. Lakini wengine, msitaki aje hapa karibu yangu, alafu atachecheza kwa swala, atanitoa kushu. Alafu tuweke wapi sasa? Leo atacheza, kesho atacheza, mwisho atatulia. Hili jambo wala udhi. Kuna wazee huja hata kule kwetu msikitini, mbona wale waache waswali safu ya mwanzo? Si uje mapema? haki yake, amekuja mapema, amekasaful awal. Wewe mzee utokako kuangalia habari huko, habari zimekupamba moto kwenye TV, kisha waje tu wewe. Kunani? Wewe watoto nyuma? Wewe nyuma. Mimi mwambie wewe ndio nyuma. Hapa mtoto atoki. Atakaa hapa hapa. Ambona atakaa hapa hapa? Si anakuja mbele yako wewe, haki yake. Usimdhulumu mtoto. Dhulma haifai, hata kama mtoto hivi, dhulma haifai. Sababu sisi alitupata bwana, kuna wazee bwana hapa. Sisi tukiwa wadogo nakumbuka Masjid Quba pale, kuna ile ndani hivi kisha kuna nje. Ah! Huyo mzee hakubali watoto waswali kule ndani. Na sisi tulikuwa tukimchezea, ingia kwenye mlango huu, akija kwa huko atoka na mlango huu. Sasa yeye yuko radhi swala impite, lakini wale watoto watahakikisha wakuswali pale ndani. Allah yarhamu. Allah msamehe kule. Basi na maskini ndio wafanya vizuri. Alikuwa hawajui. Lakini ushayasikia maneno haya, usitufukuzie watoto misikitini tafadhali. Wawache waje, wazoee kuswali, wajue kuswali. Ndio wakiwa wakubwa wataendelea na hili jambo. Kisha wazee hao wakipewa nafasi ya kuzungumza, wajua nyinyi vijana fanyeni bidii, sisi tuondoka sisi. Na sisi vijana wale watoto tutakatuwafanyeje? Tukate sasa kile kizazi kibakie cha watu hawaswali kule chini. Makosa. Makosa makubwa sana baadhi ya watu wayafanya. Kwa hiyo tujiepushe na jambo kama hili. Qala wa fi hadha alhadith fawaidu kathiratun. Katika hadithi hiyo waiona, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr, kuna faida nyingi. عدد المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم بعضها. هابا الإمام أبو عيسى الترمذي متاجة باذياك، وقد جمعها أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي رحمه الله صاحب التصانيف في جزء مفرد. أما كسانيا فوائد كتك كيتابه في كان لبكياك، وأوصلها إلى 60 فائدة. أكفكيش فائدة 60. وقد لخصها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مستوفيا مقاصده. نا ابن حجر رحمه الله أمي فنية تلخيص رسالة كيتاجة كتك فتح الباري البكوة زممزية حديثه كتازي لفوائد كتازي مقاصد كتازي لفوائد لزوتاج وفالي. ثم أتبعه بما تيسر من الفوائد الزوائد عليه. كونجزنا فائدة زنجينة جيو رحمة الله عليه. كواسية فمتم جنجا مجنجا سفهامو أكون أهل الحديث وبوكياتو وبيباتو لا أكانزا كزمم زمانين ومشاف نسكويزي ومكوا وينجي وتكماو ومكوا وينجي سان مباكا كفكي واتو كونا بيا بخاري نمسلم زينا معنا سعي تويشيف تجديد الحوار الديني كما نفسي مامي تجديد الحوار الديني ألافو أتمي مفانو مفانو واجابو أتي ومنطق أسيمو تمونا متو كتك نيومبا باباكي نيومبا زماني يميكا أبالي بالي توي يتكانا وفاني تجديد تجديد النيني نيندا كانونوه نيومبا نيجيني ويشي كوني نيومبا مبيا نزوري سيكو باكي كتك إلي زماني. Sisi tuasema si hivyo. Hiyo ni ihmal, si tajdid. Tajdid ni kwa ile ile nyumba ya babako, ikiwa mheshimu uitengeze vizuri, uijenge vizuri, uipake rangi, sio? Kisha ukae pale pale, ndio tajdid hiyo. Bimaana sasa hivi watu watakikana wafundishwe tena dini yao kisawa sawa. Ulama wametuachia turathi kubwa ambao sisi hatuijui. Lakini kuna watu akili zao ndio zinavyowatuma. Sasa watu hawa wanaojiita tanuriyun si tajdid alhiwar dini, tuna mabango makubwa makubwa, hawa wanamzaha sana na hasuna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani bimaana wakusudia wao Qur'ani yatosha, hakuna haja ya nini ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya laiti lau kama maneno yao yangelikuwa ni kweli wafuata Qur'ani. Manake hata hiyo katika kusema Qur'ani yatutosheleza pia waongo. Si wa kweli. Kama kuna mmoja azungumza kama hivi fikra hii, kisha sema alafu zile a zile waqatiluhum qatilul ladina kadha, hizi zote zitakana ziwachwe. Alafu tuchukue zipi? Idha waqa'atil waqi'a biki yakin arrahman, sio kusudiwa pia huzifanyi kazi, pia huzifanyi kazi. Ukimwangalia yuko mbali kabisa na dini ya Allah. Yani kuwa akusudia sisi tuchukue katika sura ambazo tuseme ni makia, ambazo zikutaja katika zile ahkam zile, hasa ahkam zinazofungamana na jihad fi sabilillah, na ahkam zinazotaja kuwa kufar, yani nasara na yahudi ni kufar, hizi ziondolewe hizi. Sasa huyo afuata Qur'an kweli? Muongo katika madai yake afuata Qur'an. Kwa tuchunge sana watu ufanye istinza na sunna Mtume sallam, hasa wakiwa na hadithi kama mfano. Wewe shika hizi baadhi ya fawaid, iko siku utakuja kukumbuka maneno haya. Utakuja kukuta mtu akizungumza hadithi mfano wa hii, ina faida gani kwenye hadithi ile? Mwambie njoo hapa kaa chini. Wewe hujui faida zake. Faida yake moja, mbili, na hizi katika kusikiliza tu mimi nafikiria faida zake ni hizi. Lakini wanaovioni ufanye istimbati ya ajabu katika sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.